שלום, שמח להיות פה, בירושלים, גם עיר הולדתי, נכון, הבנתי. אני אקרא כמה שירים מספרי החדש, לראות ולהתראות, ואם יישאר לי זמן בסוף אני גם אולי אכניס שיר אחד מספרי הקודם, כוס מים. זהו, אלה הם ספריי. ורגע, יש, אוקיי, המוזיקה. מתי זה נכנס? אז בוא נעשה את זה בסוף, כשאני אסיים. סבבה. אוקיי, אז אני אתחיל מפשוט רצף של פתיחת, הרצף שאיתו נפתח הספר. אוקיי, הבסיס. משהו חייב להישבר בדרך לדירה החדשה. לא העליתי על דעתי שיהיה זה בסיס המיטה. בידיים של המובילים התפרקה מסגרת העץ המלא. וכעת אני ישן על מזרן בגובה הרצפה. אני נמוך, אני ער לעולם שבין 0 ל-100 סנטימטר. ראשי בגובה פני הים, בגובה השמש בסוף השקיעה, או בזריחה. בוקר. השעה 3 בבוקר. אני שוכב במיטה וחושב. למה השמש לא זורחת? למה השמש לא זורחת? השעה 4 בבוקר. אני שוכב במיטה וחושב. למה השמש לא זורחת? למה השמש לא זורחת? השעה 5 בבוקר. אני שוכב במיטה וחושב. למה השמש לא זורחת? למה השמש לא זורחת? השעה 6 בבוקר. אני שוכב במיטה וחושב. למה השמש לא זורחת? למה השמש לא זורחת? השעה 7 בבוקר. אני שוכב במיטה וחושב. למה השמש לא זורחת? למה השמש לא זורחת? השעה 8 בבוקר. אני שוכב במיטה וחושב. למה השמש לא זורחת? למה השמש לא זורחת? איפה זה יכול להיות? אני הולך במעגלים, כמו הטבעות סביב כוכב שבתאי. אני מחפש משהו, בסלון. אני בודק בשידה. אני בודק במדפים. אני בודק בשידה, בתיק, במדפים. אני לא עוצר לחשוב, איפה חיפשתי? איפה לא חיפשתי? אני שואל, איפה זה יכול להיות? אני חושב על השידה, על המדפים. איפה זה יכול להיות? טוב, אני אקח רגע מים. אז באמת הספר יצא לפני חודש אולי, יומיים לפני המתקפה האיראנית. את האורחים של הספר הם ערן הדס וזלי גורביץ'. ערן, פה בחוץ, שלום. בהוצאת ברחש, שמרתי? אוקיי. לזה קוראים, אנחנו רוצים להרגיש את השיר. אנחנו רוצים להרגיש את השיר. להרגיש, להרגיש את השיר. השיר מתאר מטריה שנפתחת. אנחנו רוצים להרגיש את השיר. מישהו צופר למישהו בכביש. אנחנו רוצים להרגיש את השיר. נפתחת פחית והלב מתפורר. אנחנו רוצים להרגיש את השיר. מולנו נפרס המפרץ הגדול. אנחנו רוצים להרגיש את השיר. לפתע הכל מגודר בגדרות. להרגיש, להרגיש את השיר. ואם כתוב שאנחנו לא, שאנחנו לא רוצים להרגיש את השיר. אנחנו רוצים להרגיש את השיר. להרגיש, להרגיש את השיר. ערב טוב אורנה, שלום לך לילך. אנחנו רוצים להרגיש את השיר. תודה. לזה קוראים שורות. וזה אכן אוסף של שורות. אבל אני בדיעבד מתחרט שלא ציינתי פה בספר שאת רובן אני כתבתי, אבל חלקן לא אני כתבתי. שילבתי קצת פנימה גם ציטוטים, אז... אז הנה, אני מפצה על זה בעל פה. אז שורות. עדיף בצל סגול שרוף מתות שדה רקוב. כדאי לחלוק עם מישהו את המיסו שהכנתי, אני לא אוכל הכל. רטט בכיס, רטט בלב. שמה קיבלנו בשביל זה כסף, קראנו לזה עבודה. בני זונה. הוראתה של המילה מסתורית, מסתורית. אתה נורמלי, מה אתה עושה? אני מרכיב את המשקפיים של אבא שלי ולא רואה כלום. פחות מ-100 שנה. לאופניים שני גלגלים, אך נוסע אחד. כולם עברו לקולנוע. נשבר לי הלב כמו אגוז קוקוס, כלומר נפתח לי הלב. ובסוף, ארטיקים. לא, זה לא נעליים לגשם, בכלל לא. קרש של קצבים עם קריש ללא ראש. זה מזכיר לי שיש לי עיניים. הסוס במקום לברוח מהאריה יכול היה לא להיווצר. לא שכחתי כלום. גבר נרדפת לתרנגול. אני גר על חוף הים. לא וירטואוז מספיק. הציורים מכוערים, אבל המסגרות יפהפיות. שקטה, כמו השמש. כאן הדם ממוקד יותר, הוא לא נשפך, הוא בלתי נגיע. הוא נמצא בתוך כלי קיבולת שמחזיק אותו. אני לא יכול לחשוב על זה. פרח שנבל הוא פרח שנובל. לצייר קו שיראה כמו קו ולא כמו שום דבר אחר. שיר שניטל ממנו ערכו, נותר ממנו ערכו. אני בדרך כלל בא עם המילים. מוזר כבר לא מוזרה. לקרוא להורה בשמו. 9.5 זה 9.5? אני משתמש בחתיכת בשר ספציפית. הלהבה אמנם קוותה, אבל הגז ממשיך לזרום. תודה. ולסיים רק את החלק הזה של הפתיחה, אני אוסיף עוד שיר שנקרא אני מביט במה שאני עושה. ובעקבות גרטרוד סטיין. אני מביט במה שאני עושה. אני לא עושה, אני לא פשוט עושה. אני עושה ואני מביט במה שאני עושה. אני מביט ואני רואה. אני עושה את מה שאני רואה. אני עושה, כן, אבל אני בראש ובראשונה רואה. אני בראש ובראשונה רואה מרצפות, ואני בראש ובראשונה רואה מזרן, ואני בראש ובראשונה רואה אלים, ואני מביט במה שאני עושה, ואני בראש ובראשונה רואה את מה שאני עושה. אני עושה כשאני רואה. אני מביט וכך אני עושה. אני מביט ואני רואה וזה מה שאני עושה. אני מזיז רגל וזה מה שאני עושה, אבל אני גם מביט ואני רואה וזה מה שאני עושה. אני רואה הבדל, אבל אני לא רואה מרווח. אני רואה לכל הפחות שניים, אבל אני לא רואה סיבה. אני לא רואה סיבה. אני רואה ואני עושה וזה משהו שקורה. כמו משהו נוסף שקורה ומשהו נוסף והרבה דברים אחרים שקורים זה קורה. זה קורה ואני רואה. אני רואה וזה מה שקורה. אני עושה ואני רואה וזה משהו שקורה. אני מביט ואז אני רואה, כן. ואני בראש ובראשונה רואה, רואה סנדלים, רואה אוזניות, כן. אבל עדיין אני רואה ועדיין אני עושה ועדיין זה משהו שקורה שאני רואה. אוקיי, אז תודה. אז הספר הוא לראות ולהתראות, ובאמת הייתי קצת באזור של לראות, ואני עכשיו אעבור פה לאזור של יותר של להתראות. 10 דקות. סבא, אבל תודה, טוב שאתה אומר לי, זה נותן לי פרופורציה. יופי. כן, אוקיי, אז יש פה כמה שירים, שירי להתראות, אז זה להתראות מספר 1. אני רוצה להתראות. אני אוהב להתראות. אשמח להתראות. נעים להתראות. טוב להתראות. טבעי להתראות. קשה להתראות. עצוב להתראות. קשה לא להתראות. אני מקווה להתראות. אפשרי להתראות. אני לא רוצה להתראות. אני מפחד להתראות. כואב להתראות. במקרה להתראות. ברחוב להתראות. ממרחק להתראות. בדמיון להתראות. בחלומות להתראות. בלילה להתראות. ביום להתראות. בים להתראות. אולי ננסה להתראות. לא כדאי להתראות. לא טוב להתראות. לא טוב לא להתראות. מתי שוב נוכל להתראות? להתחיל מחדש להתראות. לשמוח להתראות. באמת להתראות. או לשכוח או להתראות. או לזכור או להתראות. או למות או להתראות. מחיה אותי להתראות. מקרקע אותי להתראות. תוקע אותי להתראות. או לחיות או להתראות. אני מתגעגע, אני רוצה להתראות. לא עבד לנו להתראות. לא טוב לנו להתראות. להמשיך להתראות. להפסיק להתראות. להמשיך להתראות. להפסיק להמשיך להתראות. אני אוהב אותך להתראות. להתראות, להתראות. תודה. ולהתראות מספר 3. תאבון בלתי פוסק לאש. קרשים לאש. קשרים לאש. התאבות לאש. תקסים לאש. פקדונות לאש. קפדנות לאש. תקווה לאש. תאבון בלתי פוסק לאש. והנה, אוקיי. זה נקרא, זה כבר הסוף של הספר, זה נקרא יהיה בסדר. יד על הפרצוף וזה יהיה בסדר. יד על הצוואר וזה יהיה בסדר. יד על המרבד וזה יהיה בסדר. יהיה מה שיהיה, יש יד על המרבד. עד שזה בסדר, זה יהיה בסדר. בורקס הוא לא מתנה, עיתון הוא לא מתנה. בסדר שלא נלך ובסדר שחוצץ בינינו. קרש חיתוך. אבנים גדולות ואבנים קטנות וביחד זה בסדר. אבנים גדולות וריבועים ומטבעות וזה הכל יהיה בסדר. יהיה בסדר, זה הכל. ארובה עם אשן, פרעושים במחסן ואוזניים של טן. יהיה בסדר. מה התפנית הגדולה של התוכנית הגדולה? מה עתיד להתמודד בבחירות היומיומיות? מה סגור יהיה בסדר? עוד מתוודה ועוד מתוודה ויש כבר מזווה מלא. עוד מזוודה ועוד מזוודה ויש כבר הפסקה. ויש כבר אשן. ויש טורנדו מסוכן. ואם אפשר להתפשט, אז אפשר לתהות האם יהיה בסדר. תודה. וזה נקרא חוף הים. אני גר ליד הים. אני מוכן לומר את זה. שוב. אני גר ליד חוף הים. אני מוכן לומר את זה שוב ושוב ולעמוד מאחורי זה. אני גר ליד הים, ליד חוף הים. אז אלה שירים, זה מלראות ולהתראות. כמה זמן עוד יש לי? סבבה, איזה יופי. סבבה, אז אני בהחלט אקרא עוד שני שירים, ואז נשים את הקטע המוזיקלי. אז אוקיי, אז כן, אז זה כוס מים. אוקיי, ואני אקרא... בגלל שעוד היה, קרא שיר על... על המרק של המציאות, אז אני גם רוצה לקרוא שיר על מרק. אני מבשל את המרק, קוראים לשיר מרק, סליחה, מרק. אני מבשל את המרק, ואני גם אוכל את המרק. אני חותך בשפה גיאומטרית קוביות של תפוחי אדמה, שמתרקחות ומתמוססות, ואני גם אוכל את המרק. אני קוצץ במרווחים מזעריים, עלים רעננים של פטרוזיליה, ואני אוכל את המרק. השרתי את השועית יומיים. עכשיו אני אוכל את המרק. ברגע זה אני אוכל את המרק. בכלים העדינים של גופי, אני מצנן את הכף המלאה. הכף עולה. אני מלכלך את החולצה. אני אוכל את המרק, ואני גם מבשל את המרק. ממקומות שונים אספתי רכיבים אל תוך סיר. עכשיו, הכף עולה, ואני לא יודע מה אני אוכל. אני לא יודע מה בישלתי. תודה, ואני אסיים עם שיר שנקרא השתתפות. בתוך הים, 30% מהגוף שאינם ים מפחדים לטבוע. והשאר אומרים, תמותו, אנחנו ים. מחוץ לים, אני מביט על הנמל מהמרפסת, מצפה למשהו, וכשאורח סוף סוף בא, בשר ודם, אני מוביל אותו מיד פנימה, ואומר, תראה איזה ים. תודה רבה.